telewizor przewozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Od razu wiadomo, gdzie pracuje doktor Atomicka. Energię jądrową wykorzystujemy w radioterapii od dawna. Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy. Atomicka z atomem ratują ludzi. Dowiedz się więcej na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szef Rady Europejskiej zwołuje na wtorek nadzwyczajny szczyt w sprawie wojny Izraela z Hamasem. Rekordowe zainteresowanie wyborami wśród amerykańskiej Polonii. Głosowanie trwa we wszystkich 52 komisjach w Stanach Zjednoczonych. Poznaliśmy laureatów tegorocznych nagród Totus Tuus. We wtorek odbędzie się nadzwyczajna narada przywódców unijnych krajów dotycząca ataku Hamasu na Izrael i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wideokonferencję liderów zwołał szef Rady Europejskiej Charles Michel. Nic nie usprawiedliwia brutalnych ataków terrorystycznych Hamasu na Izrael. Jesteśmy w pełni solidarni z narodem żydowskim, napisał w mediach społecznościowych przewodniczący Rady Europejskiej. Podkreślił także, że Izrael ma prawo do obrony, ale w pełnym poszanowaniu międzynarodowego prawa. Europeista profesor Tomasz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, że przedstawiciele Hamasu najprawdopodobniej będą próbowali przedostać się do Europy. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że obecnie Hamas zachęca swoich zwolenników do protestów w Europie. Hamas stara się też uruchomić muzułmanów, palestyńczyków, ale też swoich kolegów, można by powiedzieć, mieszkających w Europie Zachodniej przede wszystkim, czy szerzej w Unii Europejskiej. Zachęcić ich do działań antysemickich, do różnego rodzaju protestów. W wielu europejskich miastach odbyły się dziś propalestyńskie demonstracje, między innymi w Edynburgu, Cambridge i Londynie. Wolna Palestyna, koniec z okupacją, koniec z apartheidem, Gaza krwawi. To kilka haseł demonstrantów, którzy przeszli sprzed budynku BBC do siedziby premiera na Downing Street. Były też oskarżenia, że Izrael to państwo terrorystyczne i hasło od rzeki po morze, Palestyna będzie wolna. Według krytyków to sugestia, że Izrael nie ma prawa istnieć. Protesty przebiegały spokojnie. Funkcjonariusze badają przypadki odpalenia rac, oblania farbą budynku BBC oraz zasłaniania twarzy, co podczas demonstracji było nielegalne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Izrael gromadzi siły na północy Strefy Gazy przed spodziewaną ofensywą lądową. Wezwał Palestyńczyków do ewakuacji na południe strefy. W Gazie pogarsza się sytuacja humanitarna. Są problemy z dostawą wody i prądu. Zaczyna również brakować żywności. Tysiące polskich obywateli w Stanach Zjednoczonych oddały już swój głos w wyborach parlamentarnych i w referendum. Głosowanie za oceanem odbywa się dzień wcześniej z powodu różnicy czasu. W tym roku zainteresowanie wśród amerykańskiej Polonii jest rekordowe, a przed wieloma lokalami wyborczymi ustawiły się kolejki. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak ważnym dniu. Nie oddamy sobie prawa wyboru. Uważamy, że jest to nasz obywatelski obowiązek. Nawet mieszkając tutaj w Stanach? Przede wszystkim mieszkając tutaj w Stanach. Co pan czuł, jak wrzucał pan kartę do głosowania do urny? No, spełniony obowiązek, jak wszyscy. Od jak dawna pani mieszka w Stanach? O, panie, za daleko. 30 lat. Pierwszy raz głosuję. No jakoś, nie wiem, w tym roku może dojrzałam i postanowiłam wziąć udział w głosowaniu. Co pani czuła, wrzucając kartę do urny? Taki spełniony obowiązek. Takie uczucie, że biorę udział w czymś ważnym. Ja zawsze biorę udział w wyborach. Śledzi pani to, co dzieje się w Polsce? Oczywiście. Jestem na bieżąco. Dwóch synów mam, którzy mnie informują i instruują i w ogóle wszystko. Co pani czuje teraz, będąc tutaj, w tym miejscu? Serce mi bije. W tym roku w USA do głosowania zarejestrowała się rekordowa liczba, ponad 48 tysięcy Polaków, czyli o 50% więcej niż przed 4 laty. Najwięcej w okręgu nowojorskim 20,5 tysiąca oraz chicagowskim 16,5 tysiąca osób. Na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone nagrody Totus Tuus 2023. Statuetki w kształcie anioła wzbijającego się do lotu wręczane są osobom i instytucjom, które inspirują się nauczaniem Jana Pawła II i przyczyniają się do budowania cywilizacji miłości. Wśród nagrodzonych znalazł się lekarz Paweł Grabowski, który założył pierwsze w Polsce wiejskie hospicjum domowe, a następnie hospicjum stacjonarne w małej wiosce Makówka na Podlasiu. Naprawdę wydaje mi się, że to jest nic nadzwyczajnego. To TUSę otrzymał też profesor Paweł Łukaszewski, kompozytor, dyrygent, pedagog, jeden z najwybitniejszych reprezentantów muzyki sakralnej w Polsce. To komponowanie to szansa na przekazanie prawdy. Nagrodę specjalną odebrał teolog i poeta ksiądz profesor Jerzy Szymik. Chciałbym dalej służyć temu polu kultury chrześcijańskiej. Totusem medialnym imienia biskupa Jana Chrapka uhonorowany został miesięcznik katolicki W Drodze, który obchodzi 50-lecie istnienia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z silnym wiatrem, miejscami przelotny deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, na wybrzeżu możliwe burze i opady krupy śnieżnej. Padać nie będzie w centrum i na wschodzie. Termometry pokażą od 7 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. programu Trzeci Polskiego Radia, jak słychać, działa odprężająco, prawie 10 minut po 22, czwarty odcinek Departamentu Rytmu przed nami. W rolach głównych dzisiaj na Facebooku przede wszystkim Al Pacino i Robert De Niro, wygrywa akurat Al Pacino tak samo jak w filmie Gorączka. Dobrze, tymczasem 227 trójek. Oczywiście dodał Marlona Brando, natomiast jestem bardzo zaskoczony, że dopiero niedawno padło nazwisko Jack Nicholson, który według mnie jest po prostu geniuszem aktorstwa, albo inaczej mówiąc, aktorskim geniuszem. Także te dwa nazwiska absolutnie tak. Jack Nicholson, De Niro i Al Pacino. To jest ta święta trójka dla mnie. Tak, to trójka Polskie Radio i dokładka też dobrych myśli. Już nie zatrzymuj się, za nami niech unosi się kurz. Zjedźmy z drogi o zachowanej, odszukać to, co zgubiło się. Wymarzony dzień, łap ile się da. Wymarzony dzień, bądź teraz i tu. I ten luz łapać na full. Nie ma nic, co dziś nie może pójść. Ze świat pisze film dla naszych głównych król. W jaki kolor ubieram dzień? Jeśli mogę wybierać, niech świeci się. Na chwilę złapać tlen i zapach 9-5. To trasa byle gdzie, byle do ciebie chcę. Czemu nie? Rzućmy kolory nasze dni. W każde jutro. Get down on it.

22 minuty po 22, proszę, to ilu aktorów zostało przed momentem przypomnianych. Madonna też aktorka. Warto przypomnieć, w pojedynku legend na Facebooku Trójki Al Pacino wygrywa z Robertem De Niro 37-23. Ja stawiałabym na Al Pacino, Zapach kobiety, chyba jedną z lepszych filmów, jakie w życiu widziałam. Człowiek z blizną też jest za. 227 Trójek. Tom Connery jako James Bond, klasyka. A imię kolejnej aktorskiej róży to... I jeden ze słuchaczy wspomniał o Jacku Nicholsonie jako świetnym aktorze i chciałem tylko dołożyć swój głos, że właśnie oglądałem film Lecąc samolotem, notabene About Schmidt z Jackiem Nicholsonem w roli głównej. Fantastyczny film i chciałem wszystkim polecić, bo naprawdę robi ten film wrażenie. Także tylko taki mój głos. To jeszcze Pola Negri została przypomniana, między innymi Trójka, Polskie Radio, no zdecydowanie są momenty, zatem dalej, cały czas w dobrą stronę. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach moich. Trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. We'll be right back. Świetne przypomnienie, że nic tak nie zdobi kobiety jak właśnie uśmiech. Departament Rytmu w programie trzecim I Love Your Smile. A aktorzy, których kochamy, uwielbiamy, to 227 trójek. Nieodżałowany pan Franciszek Pierczak. Niesamowita postać. Naprawdę wszyscy w domu jesteśmy jego fanami. Też ciągle oglądamy jego filmy. No naprawdę świetny, świetny aktor. Zdecydowanie tak. Pojawił się już Sean Connery. To jest też inny Bond. Musi pojawić się Clint Eastwood i musi się pojawić Paul Newman. Genialny gość. Patrząc na to, jak mu się pięknie kariera do ostatnich dni życia rozwijała. A miał pojawić się też Roger Moore, pewnie jeszcze się pojawi, a to byłoby zasadne, w zasadzie jest zasadne, ponieważ dzisiaj 86. rocznica urodzin Rogera Moore'a, a z kobiet no z pewnością też chyba się państwo zgodzą, że Demi Moore. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Shoes, I'm even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that

Trójka, Polskie Radio, sobota, czyli do północy. Departament Rytmu dziś w rolach głównych. Ulubieni aktorzy 227 trójek. Porównałabym Ewę Dełkowską z Meryl Streep. One tak po prostu są dla mnie takimi, no, aktorkami prawdziwymi. A o kim jeszcze nie możemy absolutnie zapomnieć? Bardzo lubię Harrisona Forda. Wcześniejszych też Gregory Pecka, Keanu Reevesa. No, a to jednak nie Matrix, ale z trójką cały czas na fali. Not kill the groove. Hey, hey, hey, it's murder. Everybody needs somebody. Tego nam trzeba i tego i to właśnie dostajemy z programu Trzeciego Polskiego Radia. John Belushi mógł się przypomnieć. A kilka minut temu, tak przy okazji Keanu Reevesa, przypomniałem też film Na fali. No to także, koniecznie. Patrick Swayze moim faworytem jest, bo jak tańczy, podoba mi się, i jak się bije, tak jak w filmie Wykidajło, to zawsze wychodzi na jego i zawsze dobrze się kończy. Departament Rytmu w Trójce to może być i Dirty Dancing, no pora zachęca. 3,5 minuty do 23. 3,5 minuty, no i serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.